Война горит батюшки, война горит батюшки, война горит батюшки, два дубки, та й звелися до кубки. Дуба хитає, вітер дубам хитає, вітер дубом хитає, хитає, козак дівку питає, вітер дубом хитає, хитає, козак дівку питає, ой, дівчина, чия ж ти? Ой, дівчина, чия ти? Ой, дівчино, чия ти, чия ти? Чи підеш ти гуляти? Ой, дівчино, чия ти, чия ти? Чи підеш ти гуляти? Не питайся, чия я, не питайся, чия я. Питайся, чия я, чия я, як ти вийдеш, вийду я. Не питайся, чия я, чия я, як ти вийдеш, вийду я. А я в батька один син, а я в батька один син, а я в батька один син, погуляю хоч би з ким. Я у батька один син, погуляю хоч би з ким. А я тонька мамчина, а я тонька мамчина, а я тонька мамчина, мамчина, цілуватись навчена. А я тонька мамчина, мамчина, цілуватись навчена. На горі два дубки, ой, на горі два дубки, ой, на горі два дубки, та й звелися до кубки, ой, на горі два дубки, та й звелися до кубки, ой, на горі два дубки,